of Underground Huminaa taas kerran jälleen ja vaihteeksi, vai kuinka se ilmaistaankaan. Ja just tulin tähän studioon, joten pitää äkkiä pykätä jotain soitettavaa, mitähän tästä nyt lykkäisi ekana, mikäs tulisi. No, laitetaan The Scum Orchestra, Spiderweb-niminen biisi, ihan näin lähtö, tai näin aloituskappaleeksi, olkaapa hyvät. Dropping water turns blood red, river of desperation. It cries the tears of working soul that were so depressing. Neon lights, spider web over city sky. Visit pompous, just work, work, work. Today God will be satisfied. Depressing. Cemetery. sehän oli Day Tripper, mutta ei todellakaan Beatles, kuten varmasti jokainen arvasi. Sehän oli Whitesnake Trouble-levyltään. Juu, ja neljäs kappale, jos ketään kiinnostaa. Mutta joo, pysytään tuolla jollain Day-osastolla. Agnes Strange tulee meille Team for a Dream-levyltä. Niin tietysti. Day Dreamer, niin tämmönen uneksi ja heppu. Walking through the streets of the city, any night of day, see the people buzzing round, each going their way. I'm on the outside looking in, and it ain't plain to see. Am I the one that's watching them, or are they watching me? I'm a dream. No niin. Joo, lupas olikin. Harjoituksen puutetta. Siitäpä. Niin, mikäs toi nyt olikaan sitten? Ah, se oli Shocking Blue. Jaha. Kappaleellaan Poor Boy. No oli Poor Boy. Selväpä juu. Se. Juu. Ja no nyt on sentään jonkunnäköinen kuuluvuus molemmilla, joten pilataan kyllä. Se korvamme musiikilla. ACDC tulee meille räyhäämään Le Terbi Rock-levyltään. Kun koirat syö koiria, niin antaa dog eat dog. Okei. Okay. Yeah. Guess who's coming to dinner? Hello. This is your Radiohead master and your Radiohead controller. Master of Reggae. DJ Lee, Radio International Broadcaster. DJ. DJ. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Trouble overboard and don't look back. DJ Lee, DJ Scratch, DJ Perry, pick a cherry, pick a cherry, I'm just gonna make you merry. Get it up. station on the garden border. News is happening. International, universal, worldwide, and the DJ Lee, universal. Just the trouble. Most necessary now. Bitter like Cersei, sweet like strawberry now. Bless with bless from the mountain top. The cutlass, spread the figure, cut the crap. Well, I think, love it, and the work don't stop. Run the ting red into the very last drop. Who could it be? And I must run over MC. Alongside the man they call East Scratch Perry. Nice up the function, dancing party. Clean girls don't stop, beg for we, because we flex with X amount of decency, but they can't see we too frequently, because we move to a different type of frequency. So we neat and we sweet, and they just can't defeat me, just can't defeat me, no fun for beat me. People all over them are run come to greet me. Check him out, check him out. From the top. No, mutta sehän oli Lee Perry. Mukana oli myös Roots Manuva ja LSK lauleskeli taustalauluja. Ja juu. International Broadcaster oli kappaleen nimi. Kyllä, kyllä. Eli sangen ajankohtainen, koska radiostahan tämä nyt sattuu tulemaan teidänkin korviin. Kyllä. Juu, kyllä, kyllä. Seuraavaksi tuleekin sitten sääilmiöitä. Aha. Juu, The Cyclones. Ja She's No Good ovat tämä orkesteri semmoista mieltä. Mutta aha, näinpä näin. Ei siinä, kuunnellaanpa se. Saada kohdeltu lastaan niinku 30 kartsaa poltettu raskaan. Jotku haluis, et tapahtuis jotain sairasta. Saasta sais raipasta tai pesis mailasta. Paraimmassa tapauksessa löytyis kuopattuna kairasta. Äärimmäisestä laidasta, unohdetusta paikasta. En tiedä saako näillä maisemilles nimeä, mutta tartutaanpa siveltimeen ennen kuin tulee pimeä. Vaikutelmas tiivistelmää eriteltyy synopsista. Muretaan selkärangan niin kuin se olisi tehty styroksista. Ihmetyttää mitä huuhaat saa kuullakaan tolla puuhalla. Kyllä aivan turha luullakaan, että vois milloinkaan tehdä miestä pojasta. Vettä saa kyllä virrata paljon kresan ojassa. Palu tehdään pulerattuna ja parfymoituna. Muuten huserattuna juttu saa nyt hoitua. Tää ei tarvii mut uskoo sen saa niin älytöäjä. Et pitäis kuulu Antti Mensaa. Jos meno ei oo härkänen, niin legis katoo maisemista. Musta ei muuta naisellista kun se etten harrasta haisemista. Ja teksti on kuin sushi, raakaa ja niljakasta. Ja outo niinku olis mummi maailmas ilman lasta. Osoittakaa sormella, huutakaa puskista. Panssari veistetty platinum ruskista. Silleen se pelittää kun pitää profiilin matalana. Vaik seka käyttäjät selittää naama vakavana. Et meidän musa on syy siihen et ne vetää kamaa. Varmaan parempi et mä en sano tohon naisen. Ollaan syyn takia Tomi, turha avaudut. Me oltiin aika taulut, kun tehtiin noi laulut. Eli turha yrittää mun tunnelman latistamis. Koska mä tuun pohjois, I don't give a Pakistani. Niin. Joo, se oli Tuomio ja Kone kappaleella Kansakunnan kusitolppaa. Kyllä, aika semmoinen hyvin rehellinen meininki. Seuraava on kans vähän semmoista vastaavaa, että tuota, jos on Kansakunnan kusitolppa, niin on mahdollisesti myös seksintappokone. Näin ainakin Miro C. meille seuraavaksi sanailee. No sepä on hieman. Jätkä on harjoitellut tota. Joo, salapeili edessä. Tunnustettakoon, mutta ei kaikille. Okei. Okay. No, okay. Niin, ei katsojille kerrota mitään. Jep, seksitappokonetta kehi. Se on se, se on se. Tervetuloa tänne. Ja känni olkoon vittu ystävämme. No hyvää vittu päivää, vittu runkari. Se on se, se setä kultasi. Tervetuloa mun maailmaan. Yeah. No hyvä vitun päivä, se on vitu Miro, vitu se. Äiti mitä vittu, miksi vitu setä kiroilee? Taas kerran täällä tänään pahennusta aiheuttamas. Varjat valkuttamas ja fiilis tankeuttamas. Huput päähän ja kadotaan ne yöhön. Ei kun selvä, kadotaan päivä työtön. On helppo olla ja tyymät ei tee duuni. Mulla on halvat huvit idioot. Sillä mä silti kuulin, et ne olis vielä vittu. Et hyvä päivä herra, saako tarjota mä virkasen? Mulle kelpa ainakin vaan on kiva pikainen. Auringon pistos ja naiset likasen. Flippaan pompin, iluja huudan. Miks teen niin? Miks se kuva? Sekoilen flippaan, riehu ja roikun. Tiedät sä kuka? Mä edes olen voitsu. Oot ehkä letkee, kiero ja komeen. Miro seinän tunnetun seksitappokone. Keskeytän iltas ja väinän mä saan sulta turpas ja sit lääkännä. Oot ehkä notkee. Ja vauhis, meil on selä tunnettu sukupuolitauti. Häiritse päiväs ja juoksu viinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuta jihaa. Kiero, likaneen mieleen, vikaneen. Liian näki pikaneen, näsä viisas vihaneen. Sana valmis viakalle, roikalle sellainen. Miakkone pitkä ja lonkero siemalle. Saija kun slenderi, kun joku blenderi. Huuta kun hullu ja ei luku henkseli. Pelottaa mummoja vielä paiksuttaa. Vaan sehän on setä se herra jastuttava. Pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää. Puku pakko pikopää, joka kun se kattos. Jos mulla tuliks housuihin buugi, vaan rippuli kuulepa kikmu. Olo pärkkä letkeä, kiero ja kome, pidosena tunnetu seksitappokone. Keskeytän iltas ja vängin nämä, saan sulta turpas ja sit lähen kännään. Olo pärkkä notke, vino ja vauris, pidosena tunnetu sukupuolitauti. Häiritse päiväsi, juo sun viinat, kuiskaan, kuuntele ja huuda jihaa. Siinä oli Uhrit ja kappale oli nimeltään Pimeydestä. No niin, siltähän se vähän kuulosti. Joo. Joo. Joo. Milloin nämä oli haastattelu? En mä muista. No. En tiedä itsekään. Ei ole muistikuva. Varmaan joskus viime tai toissa vuonna tai jotain. Kyllä se siellä tarkistoista voi löytyä, mutta siinä on kahlaamista. No ei siinä. Sitten vähän kontrasti henkeä tuohon ja tulee Antipop Consortium. Joo, Fluorescent Black nimiseltä levyltään 13 biisi. Apprently, selvä se. Apprently. Apprently. Kyllä. Jep. Chip stock, murder rate, Blackberry. I switch lanes, sick things get carried. shrunk through the air that you hear rarely. Outside the machine, apparently. Outside the machine, apparently. M. Dot, he will not drop till his knees chop. Knees chop, then he pop up cause his sleeves lock. Unbelieve how he got them things out of Caesar. Overseas swaying like them trees in Ibiza. See readers in Adidas holding on millimeters, breeze up. See readers in Adidas holding on millimeters, breeze up. That's my security currently, gotta ease up. That's my security currently, gotta ease up. Outside the machine, apparently. Outside the machine, apparently. Seeing me is nebulary. Your favorite rapper's rapper get trapped off and buried underneath the ground in a rap cemetery. Patterns line up on the track like military. Still it's outside the machine, apparently. Outside the machine, apparently. H-Prime never serve fiends from a triple beam. Overseas tower over teams like I'm Yao Ming. Never look back, take rap to the maximum, call that the now thing. Never look back, take rap to the maximum, call that the now thing. HP and the revolution live in HD. Break these, having the mechanisms to take me outside the machine, apparently. Outside the machine, apparently. None came before, send them off to explore. Send them out the door, send them off to the store. Send them go to war, lose a finger, count them four. Obliterate your heaven, severed in my insides or spit like a white suit, red from your wristlet. Spit like a white suit, red from your wristlet. Fluorescent in black, prove true what you lack. Exemplary on the track, you can't afford to relax. Outside the machine, apparently. Outside the machine, apparently. A man above men with the mic in my hand, in the crowd with no legs to stand. Blog about it, you know you love it when the tongue can't help but touch it. And if you an MC, then I guess we agree to disagree. If you an MC, then I guess we agree to disagree. Outside the machine, apparently. Outside the machine, apparently. Apparently. Joo, se oli From Ashes Rise. Joo. Ja lunttaas nyt biisin nimi. Ainakin se piti olla Transferit on kappaleen nimi. No niin, okei, sovitaan niin. Vaikka aloin epäilee itteeni, koska tota niin. En mä tiedä. No seuraava. Seuraava on The Funkees. Ja tota, niin. Now I'm a Man toteaa sitten tämä yhtye tällä seuraavalla kappaleellaan. Thank you. Remind me, dear, don't care where or when. to see how free you really are. And now we're soaring through golden fields of light and twinkling space. And now a frown is only the other side of a smiling face like yours. Waiting there, that sunny isle, where the winds of time are tame, and a breeze of love tells you that you're free, and tells from where you came. Then you can journey to the far sinne ujelsi itsensä Michelle Believe You -biisillä Saturn Rings -levyltä. Niin, ja sitä ennen taisi tulla, no, ainakin Parliamentin I Miss You Get You Chocolate City -levyltä. Ja sitten tuo Nomads, Steve Hackett. Pitäisi sanoa nenäänellä Steve Hackett. Noin. Miksi sanoit sen nenäänellä? Se on semmoinen vanha sisäpiirin vitsi. Okei. Okay. No, anyway. Mä oon liian nuori. Niin. Yes! Vittu, yes. Mitkä fiilarit. Jee, yeah. Nyt tuntuu hyvältä, hei. Niin. Mitäs sitten? Sitten. Kuunnellaan Juise Leskinen Slam Orkesterin kappale Ajan henki. No selvä. Eikö se ole levyn nimi? Niin. Myrkytyksen oireet me kuunnellaan. No perhana viekö. Olkaa nyt myrkyttämättä itteeni. Se on viisas se, mitä ei turhaan tee. Elä vain, kunnes aurinko kuolee. Ole siinä, voin vierelläs vilkuttaa, kun maailma hautaansa nilkuttaa. Sun nyt päivä se omenapuu, vaikka tuli ja tukkaasi nuoleen. Vaikka huomenna saaste jo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Hyvin mielin voin vierelläs vilkuttaa, kun maailma hautaansa nilkuttaa. Aika surullinen juttu. Kyllä. Ei voi nyt mitään. Ei niin. Piti tulla joku biisi, mutta ei tullut. Toi ei on. Kerrota, mikä se on nyt kaikki niin. Jää arvailemaan sitä. Näin on. Voitte mielessäne ja päässäne kuvitella. Ei kukaan edes arvailemaan yhtään mitään. Aivan. Annetaan Mikko Perkolalle siksi aikaa suunpuuro. Vai minkä laitat? Mä laitan vähän punkrockia. No laita Pink Rökkiä. Adolescent kappaleellaan Silent Waters. Menee näin. Take a ride and get what you need. Olympian Olympia, Jimi Hendrix. Hyvät vaan, joo, todellakin. Ja turhasta ehkä esitellä, mutta esitellään silti. Se oli Jimi Hendrix Experience, tai siihen kuuluu se te, tietenkin ettei. Joo, ja mitäs siitä, ei voi oikein muuta kuin olla ihan vaan, että vau. No, olisit voinut kertoa, missä toi live oli, mutta sä et tarvitse tietää. Ei oo hajua. Elikkä vaihdetaan puheenaihe. Näin on. Biisin nimi oli Killing Floor. Anyway. Niin oli. Juu. Seuraava biisin nimi on The Week Out. Sen esittää meille US Bombs. Take a slug off your beer and let it roar. siinä hän meille esiintyi Porcupine Tree, Time and Move, Queen Called the Crowley on the Sandy of Life-levyllä. Biisin nimen. Ai jaa. Joo. Seuraavaksi sun pitää kuiskella biisin nimi. Voit se sano kyllä ääneenkin. Ai saanko? Kiitos. Et. Kumpi levy se on? Ylempi vai alempi? Ylermi vai alermi? Ylermi. Ylermi tänään. Kyllä. Okei. Mitä sun ylermi tulee Hank von Hell. Hank von Hell. Kyllä. Okei. Ex-Turbonegran laulaja, nykyinen soolourailija. Joo, okei. Kappaleellaan no, Forever Animal. Jaha, okei. Olkaa hyvä.

Kau Kau Kau. Niin, biisin nimi olikin Kau Kau, eli Lehmä Lehmä. Niin, kaiketikin, mutta kovalla koolla. Steve Miller, eikö taas toi te, aina se te unohtuu. Niin, te Steve Miller. Joo, joku band. Saattaa sekoittaa, jos se te unohtuu siitä alusta. Aivan totta, voi tulla aivan eri meininki kyseeseen. Joo, toi oli Brave New World nimiseltä levyltä. Joo, sellaista tunnelmointia oli hänellä. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi tunnelmoidaan Superjoy Rituaalin kappale Drug Your Love. Se on näin hyvä. Laskeva aurinko lomasta pilven lonkien, kaunis valkea talo keskellä honkien. Herkkä tuoksu tuo, mihin viittaakaan, Biancon ja Ronni totiin, olemme saapuneet sointulaan. Rockmuusikkojen vanhain kotiin. Sointula, sulo sointula. Täynnä väkeä sointulan vehmas pihan urmikon. Pajatus vanhan tuomari nurmi on. Puheen jälkeen joukko kurttuinen maljan nostaa ja huutaa hurraa. Tänään juhlitaan Ukko Raittisen 100-vuotista muusikon uraa. Sointula, sulo sointula. Saman tekevää baareilla vai Alanko. On aina paikalla veljinen iso isä Alanko. Syrjän äijät rulla sängyissään, ovat pääseet jälleen vetoon. Taata Leskinen jupisee riimejään. ja remuvaari on jämähtänyt ketoon. Vapalinho ei muiden riemuja noitajaa. Viime voimillaan hän houkuttelee hoitajaa. Mutta toimintaterapian huoneeseen ei yllä erotiikka, ei seksi. Muuan mies siellä mattoa helskyttelee. Häntä sanotaankin matto valtoseksi. Sointula, sulla sointula. Sointula, sulla sointula. Ahmot, heinä, sirkan ja Tiina tiikerin. Kurmea mittaava askelin kiikkerin. Mummut jatkavat ikuista taisteluaan, puettuina mitki turkiin. Kenen kissa on taas mennyt kusaisemaan, ja kenen pelakuu purkkiin. Suljetun puolelta kuuluu outoa naurua. Vanhat kesarit jaksavat huvittaa kriitikko haurua. Muu joukkokin sisään jo saatellaan, on kipattu viimeiset huikat. Piri pintaan täynnä kun aamu saa, on alus astia, keijat ja kuika. Sointula, sulla sointula. Sointula, sulla sointula. Yö lepää yllä vanhain kodin hiljaisen. Pian sarastus paljastaa sotkun niljaisen. Nuori hoitaja pohtii polvellaan sointulan harmaa kolui. Eläkööt vanhat muistoissaan. Mutta mitähän se oli, se semmonen rock'n'roll. Sointula, sulla sointula. Sointula, sulla sointula. No niin, se oli Mikko Perkoila. Niin olikin. Niin monta hyvää syytä lauluja viime vuosisadalta levyltä. Kappale Sointula. Nykyään viime vuosituhannelta. Mieti sitä. No perhana, juu. Ei mieti. En mä oikeasti viitti miettiä. Ei. Laitetaan mieluummin joku hyvä biisi. Okei. No niin, mikä? Oh, Kimmo Kuusniemi. Oi, herranen aika nyt. Band. Goosebumps. Vetäs ekulle levin nimikkobiisin Moottorilinnut. Oi, oi, oi, oi, oi. No niin, nyt korvat hörölleen, nupit kaakko. Motorilinnut, motorilinnut, motorilinnut, are very proud tonight to introduce a fantastic guitar player from Austin, Texas. So let's welcome with Chris Layton on drums. Chris Layton, Tommy Shannon on bass, Tommy Shannon, Stevie Ray Vaughan. Siihen se loppu. Mitä nyt tapahtuu? Biisi loppu. Oha. Siitä olisi alkanut seuraava. Yllärinä, joo. Oliko se Steve vai ei, kun se oli Steve Ray. Mutta sehän jo esiteltiin tuossa. Niin, että tuota. Niin, biisi on Hide Away. Ja. Hei, hei. Hei, hei, Steve Ray. Niin, ja kello on ton verran, niin me ehditään vielä tuossa. Hei niin, tuota, tuommoinen hullu mies Huittisista. No en mä tiedä, onko se Huittisista, mutta Mr. Suomi häpäisee itsensä sitten perjantaina tuolla Maskotissa. Niin, siellä on joku musta köksä, että menkää ihmettele sitä touhua. All right. Joo, jonkun näköinen pervo-romanssi tai jotain sen suuntaista. Voi Jarmo. No sanos muuta. Se on kuule Noitalinna hurraa saa kyytiä kovalla kädellä, vai onko se pehmeä tiskaamisesta vai mistä. Mutta mitäs seuraavaksi musiikkina? No kuunnellaanpa kuule McBuena ja Touche-levyltä yksi kappale. Mä just huomasin täällä mun kirjanpidosta, että 10.6. oli Buena täällä haastattelussa. Ei ollut eilen, ei. Nyt on 7. 10.6. No niin, mä sotkin 6.10. Joo. Niinpä niin. Jep. Mikäs biisi? Mutta tässä on mukana myös Papa Gorilla. En mä muista yhtään näitä biisejä, mä otin randomilla vaan tosta noin. Okay. Kappaleen nimi on Matkalla ja se menee jotakuinkin näin. Vieläkin ihan mutkalla, mut vihdoinkin matkalla. Mikä ei muutu, jos itse ei uskalla irrottaa otetta, päästä kaikesta irti. Painava kaasu, vaikka tiellä oliski hirvi. Kyllä se väistää, se on vanha ja viisas. Kumpikohan meistä, tai sitten saa harmaks hiisas. Rippas kännin päälle, osannut väistää vaaraa. Satut itsessäni pahasti, että pääty tie haaraa. Piru puhele, tekemä tiliä. Nyt on päätöksen hetki, pääseks tät pois enää ikinä. Lopeta vikinä, valinto on sun, ha. Hengissä vielä, mitä nyt vähän on nun. Naurussa suin klinkkaa, takas ja vinkkaa seuraavalle menijälle, et heki kulta on rakas. Joten mieti tarkka, mitä päätät, mitä kellekin lupaat, mitä säätöjä säädät. Kiitä sitä, mitä annetaan. Mä oon matkalla vaan ja toivota tervetulleeks, mitä tulema pitää, ota innolla sitä. Kaikki tapahtuu aikanaan, pysy vapaana vaan, apu tulee ajallaan. Elämä elätä, ei oo mitä syytä pelätä. Kaiva kaapista reissu kenkäs, mut muista kata vastuu, kun käännät selkääs. Sillä toiset siihen taputtaa, toiset iskee puukon pystyy. Se leikki kestäkö, joka leikki ryhtyy. Ei kukaan voi kikkalla ilma et napsahtaa. Ei kurkota kuuse ilma et kata ja kapsahtaa. Mut ei oo myöskään tarvetta, kyl ihminen pärjää sarvetta. Ilma hiilihankonta, puio parta skarppaa. Se on varmaa, et sä luot sun oman maailmas. Katso ihan vaan peiliin, jos se on sairas. Kiisto päällä, kaikki vaan köyhtyy. Nyt on aika nyt. Kyllä se ilo sieltä vielä löytyy. Kaiken paska alta parkista kerjäämässä kiilotusta. Eläkö elämän tunteiden ilo tulitusta. Ei pidä pelätä itseä, hävetä haluja, vaan rohkeasti sukelta syvälle alitajuntaan. Kiitä sitä mitä annetaan. Mä oon matkalla vaan ja toivota tervetulleeks, mitä tulema pitää, ota innolla sitä. Kaikki tapahtuu aikanaan. Pysy vapaana vaan, apu tulee ajallaan. Elämä elätä, ei oo mitä syytä pelätä. Puhdas sydän, mä valitsin hyvä. Ilma et suostu erottelemaan sitä pahasta. Henkeen rahasta, paskat mota koko spektri. Valo kun valo, jos mä haluan mä ehdi. Helposti perille, mut mä jää vielä matkalle. Kato aina on tilaa, vielä yhdelle tahralle. Turhalle murheelle, hukka tulle hetkelle. En lähtenyt sotaan, mä lähdin ihan vaan retkelle. Joten mikäpä tässä, nautitaan nyt sitten. Olo on niin letke, taida korkata bisse. Mulla on kyllä aika pulata ja pelleillä. Mä oon tän itteni kanssa ikkusilla treffeillä. Oppimassa itsestäni, omista virheistäni. Totemassa, että kaikki on hyvin, kävi miten kävi. Sille ei oo väliä, mut kasva pitää. Kato mitä mä sanoin, sieltähän se jo itää. Sirkkalehdet puskee mulla läpi valo. Silmut turpoo, aukee, alkaa verso. Haarottu kasvaa, nuppua pukkaa. Ja lopulta koko komeus puhkee kukkaa. Roses weep. The house is dark except for one small window glowing. He is not asleep. Working late as usual, sewing skins and making eyes, reconstructing creatures on display to win a prize for his life. Recreating every kind of beast, using canvas, glue, and bits of wire underneath the hides. He's pieced together with such painful care, respected everywhere he goes. Lazarus Felch is his name, his taxidermy is his trade. Never does he make two of the same. The night, how creeps. The taxidermist lies in wait for you and me, he always plays for keeps. Lurking in the murky gloom, always cool, he went to school. Laboratory specimen working by the candlelight, reflected in his burning eyes. He isn't otherwise disposed. Lazar Enterfield, she is his name. Taxidermy is his train. Never let him catch you in his game. You'll end up in his grim arcade. Join the parade. Niinpä niin, ihanan hippimäistä, eikä suinkaan Beatlesia. Please. Joo, ei se ollut tosiaan Beatlesia. Vaikutteet tuli kyllä, mulle ainakin tuli heti mieleen tämä Strawberry Fields Forever ja kaikkea, mutta tämä oli 49th Parallel-niminen ryhmä. Ja Laserander Filthy, tai jotain sellaista se biisin nimi. Niin justi. Ele kekätä siellä, laita seuraava kappale. Joo, itse yritän lausua tämän biisin nimen. No niin, hyvä. Joo, helpot eka. Bad Religion ja Against the Grain-levyltä. Nyt tuli painet. Unacceptable on tämän kappaleen nimi. Olkaa hyvä, kuunnelkaa nyt. Joo. Irreducible, so word for today. Plastic compounds and nuclear waste. What else matter with the people on the planet? Have we all gone insane? The stream of industrial progress killing us over and over again. It's one part per trillion. Unacceptable, one part per billion. Unacceptable, one part per million. Unacceptable, man and problem set upon us courtesy of the USA. What they left behind. Chemicals and chemicals was under the air, so it's all gonna fry. So put your head between your legs and kiss your ass goodbye. One part per million. Unacceptable, one part per billion. Unacceptable, one part per million. Unacceptable! Unacceptable! Unacceptable! me. Don't say much sense in lying here with you. The sex is over now, what is there left to do? Conversation, conversation, baby, I don't talk that much. Se oli John Cougar Mellencamp Take What You Want -biisillä, jota ihan varhaista tuotantoa ennen kuin miehestä oikeastaan tuli. Mulle tuli mieleen 80-luvun romanttiset komediat. No toi oli mä vähän tuollainen. Mä en tiedä, onko se niinku hyvä mieleyhtymä. En tiedä, mutta kyllä mun mielestä toi John Cougar Mellencamp on vähän tuollainen romanttinen komedia. Anyway, vaikka se on ihan hyviä biisejä kyllä, ei siinä mitään. No miksi et soittanut niitä? No ei tullut kuin toi yksi biisi nyt matkaa, hei. No voi vittu, kun ollaan hyvä biisi. No oli toikin. Mitä? Eikä ollut. Älä valita siinä. Seuraavaksi meille esiintyy orkesteri nimeltään Metalunas kappaleellaan Swinging Planet saman nimiseltä levyltä. Olkaa hyvä. Thank you. a big rock show. As if it were a me, like, oh. Said Tommy the Cat, he's a real back there, whatever format of me, as a swain to his pity throat. Many a fat alley rat is from my ass, a straight point blank on the cabinet's barrel, this saw some telling machine. Truly a wonder of nature, the super predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion, such as this, that he did. Straight into the heart of the alleyway. She knew what she wanted. She's looking for that stud bull. like to take this opportunity to introduce to you the man, the myth, the pseudo-Mexican, Brain. With me, I say, baby, do you want to lay down by my side? Baby, do you want to lay down with me? I say, baby, do you want to lay down with me? I say, baby, do you want to lay down by my side? Baby, do you want to lay down with me? I say, baby. Kiitos, Primus. Juu, siinäpä oli. Oikein tiukkaa soitantaa. Tehkää perässä, jos pystytte. Mä voin luvata ja taata, että en pysty itse. Vaikka kuin harjoittelisi ainakin. Live-tallenne oli Henry J. Kaiser Auditoriumista 97-98 vuoden taitteessa pidettynä keikalta. En Joo. nyt tiedä, kumman vuoden puolella nyt tämä. No jos se oli vuodenvaihteessa, niin saattoisi olla sekä että, tiedätkö, aloittanut 10 vai 12 ja lopettanut sitten seuraava päivä. Niin sitten se on vuodenvaihteen. Joo, kaksi. Soitettiin keikkaa 2 vuotta, hei kamaa, kuka pystyy samaan. Jep, jep. Meillä alkaa tuo lähetysaika loppuun, joten nyt turhat pulinat pois ja musiikkia niskaan. Teidän korville ne tulee seuraavaksi hulluja päivittää. Ai niin, ja hei, ensi viikolla haastattelussa no Bad niin. Jesus Experience. Bad Jesus Experience. Kyllä. Mistä heidät löytää? Varmaan YouTubesta ja noista kaikista muistakin kanaloista, mitä tuolla on. Joo, eiköhän. Joo. On kuitenkin vaikuttanut kyseinen bändi. Niin. Jonkin aikaa, mutta ensi viikolla 12-13. Näin. Jesus Experience. Juu, ja muistakaa myöskin, että on ughumina@gmail.com, jos huvittaa. Mutta seuraavaksi, Hullut päät, mistä lienevät Puolasta kai Kontakt-nimiseltä levyltä, Hot Rod Boogie Woogie. Mitäs? Tää taisi olla tässä meidän osalta vähän niin kuin, että jestapa jepullis. Ensi viikkoa. No niinpä niin. Juu, ja silloin on se artisti vieras. Mutta me sanotaan nyt hei. Hei nyt. Hei hei. Уж легкости потребуют и маю я давно. Я просто ловлю катколы, сидаю за термо. Энергия машины, как бухлива река. И у меня завжди с собою музыка така. Hot rock, буги-буги. Hot rock, буги-буги. Hot rock, буги-буги. Я не знаю. На гальма, для тих, хто за кермом реально музики нема. На вуха мені вішають всіляку фігню. Вони не відчувають, що потрібно двигуну. Hot rock, буги-буги. Hot rock, буги-буги. Hot rock, буги-буги. Я не знаю ту. Зрозумієте мене, мотор працює рівно, натискаю на газ. Hot rod, буги-буги, просто клас. Hot rod, буги-буги. Hot rod, буги-буги. Hot rod, буги-буги. Я не знаю ту. Hot rod, буги-буги. Now you